marcări tumoral și un program de screening cu diminuarea bugetului Serviciului Român de Informații. Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, le va da explicații astăzi aleșilor în comisiile de la Senat privind indicele robor. Apare dicta mai consilierul economic și zice, dom'le, la treabă băieți, hai, Parlament, Guvern, Banca Națională, reduceți dobânzile, ba, ne spune și la cât se reduce, la jumătate. Să scoată încă o ordonanță, că văd că le scoate ușor. Comisia Europeană îi răspunde lui Tudorel Toader după ce ministrul Justiției a transmis o scrisoare prin care îi anunță pe oficialii de la Bruxelles că va da o ordonanță de urgență pentru controversata contestație în anulare și în plan extern, democrații și republicanii au ajuns la un acord în Statele Unite prin care evită un nou blocaj guvernamental. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia Europeană transmite guvernului de la București că este important ca hotărârile judecătorești care au devenit definitive să nu mai poată fi repuse în discuție. Prin vocea purtătorului de cuvânt, executivul comunitar recomandă de asemenea o consultare amplă cu sistemul judiciar înainte de a adopta o ordonanță de urgență care să permită recursul în anulare pentru cei condamnați de la completele de 5 judecători ale Instanței Supreme între 2014 și 2018. României îi se recomandă să revină la lupta împotriva corupției și să asigure o justiție independentă. Ministrul Justiției a trimis o scrisoare prin vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în care îl anunță că executivul va adopta o ordonanță de urgență pentru controversata contestație în anulare. Tudorel Toader insistă asupra nelegalității completurilor de 5, întrucât unul dintre judecători nu a fost tras la sorți. În scrisoare, ministrul sugerează că nu va pune în aplicare toate recomandările din mecanismul de cooperare și verificare, instrumentul prin care Bruxelles supervizează reformele judiciare de la București. Manuela Nicolescu. Scrisoarea de răspuns a lui Tudorel Toader are 4 pagini și a fost publicată de site-ul Știri pe Surse. Ministrul spune că așteaptă motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a invalidat protocolul dintre Parchetul General și SRI, după care va propune o soluție. Cât despre constituirea nelegală a completurilor de 5 care au pronunțat sentințe în mari dosare de corupție, Tudorel Toader spune că persoanele condamnate vor putea depune contestații în anulare. La fel va putea proceda și parchetul, potrivit ministrului. Tudorel Toader continuă prin a explica situația codurilor penale. Cele mai multe schimbări au fost anulate de CCR, iar textele retrimise Parlamentului. Nu e exclusă în acest caz o ordonanță de urgență. În fine, Tudorel Toader dă de înțeles că guvernul nu va aplica toate recomandările Comisiei Europene din mecanismul de verificare a justiției. Unele ar contraveni Constituției. Coaliția PSD-ALDE susține că prin această cale extraordinară de atac vor fi îndreptate presupuse nedreptăți comise de procurori și judecători în ultimii ani. Din opoziție, fostul președinte Traian Băsescu susține că anularea sentințelor definitive prin ordonanță de urgență ar fi un precedent periculos, întrucât nici comuniștii nu au făcut acest lucru. Premierul Viorica Dăncilă, vă reamintesc, i-a transmis săptămâna trecută prin vicepreședintelui Comisiei Europene că vrea să dea o ordonanță de urgență pentru completurile de 5 și că actul normativ este un act de dreptate, nefiind vorba de amnistie și grațiere. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisiile pentru buget, finanțe, bănci vor dezbate astăzi și mâine raportul proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe 2019, după ce au fost date avize favorabile în comisiile de specialitate din cele două camere ale legislativului. Comisia pentru controlul parlamentar asupra activității SRI a dat aviz favorabil proiectului de buget propus de guvern pentru Serviciul de Informații în sumă de aproape 2.500.000 de lei. În comisie nu s-au dezbătut însă și amendamentele propuse de Liviu Dragnea, prin care ar urma să se taie din bugetul SRI pentru a se suplimenta bugetul Ministerului Sănătății pentru distribuirea de vitamina D. Liderul PSD a propus și reducerea bugetului SPP. Amendamentul respectiv a fost însă aprobat în comisiile reunite pentru sănătate ale Parlamentului. Proiectul se va derula în 2019 și cuprinde analize pentru depistarea carenței de vitamina D pentru 3,56 de milioane de asigurați. Bugetul Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a ajuns în acest an la 4,84% din produsul intern brut, a declarat ieri Sorina Pinta, care a precizat: discuția despre vitamina D este una serioasă, nu este o invenție a domnului Dragnea. Aflăm amănunte de la Iorgu Ianuși. Vestea că Liviu Dragnea a depus amendamentele la buget a venit de la liderul deputaților PSD, Daniel Suciu. Domnul președinte a depus amendament pentru vitamina D, marcări tumoral și un program de screening cu diminuarea bugetului Serviciului Român de Informații. Câți bani sunt tăiați de la servicii? Nici nu am uitat exact cât este suma, e mult. Orice ban în plus pentru sănătate e binevenit, spune doamna ministru Sorina Pintea. Deci nu pot decât să mă bucur că există amendamente legate de creșterea sumelor pe programele naționale. Și da, vitamina D nu este o invenție a domnului Dragnea, este o propunere a Comisiei Naționale de Endocrinologie. Liviu Dragnea a fost ironizat de opoziție că se arată interesat de programul privind vitamina D și nu de alte urgențe, doar pentru a se război cu serviciile secrete, de la care vrea să taie bani, ce spune Sorina Pintea. De urgențe pe sănătate care puteau fi finanțate? Încercat rezolvarea multor urgențe. Deci eu cred că trebuie să ne bucurăm. Bugetul Ministerului Sănătății are o parte de o creștere istorică, ceea ce, repet, trebuie să ne bucure. Vă mulțumesc! Nu doar pentru programe privind vitamina D sau diabetul juvenil există interes. Au fost făcute și alte suplimentări, precizează doamna ministru. Vor fi majorate, de exemplu, fertilizarea in vitro, vom majora de la 685 finanțate anul trecut la 1000 anul acesta. Toalete mobile și bani mai mulți pentru cantine și cămine studențești este ceea ce a promis ministrul Educației Ecaterina Andronescu în Comisia pentru aprobarea bugetului pentru 2019. Printre proiecte se numără România Digitală, în care Ecaterina Andronescu vrea dotarea școlilor cu table inteligente și tablete pentru copii, dar și programul Merg la școală, care are ca scop scăderea abandonului. În buget avem cuprinsă o sumă egală cu 39.254 de milioane, deci 39.254 de miliarde. Față de anul trecut este o creștere de aproape 10 miliarde, ceea ce fără îndoială este o creștere substanțială. De asemenea, se vor aloca bani mai mulți universităților, cantinelor și căminelor studențești. S-a adăugat și suma importantă, foarte importantă pentru noi, de 65 de milioane de lei, din care se vor rezolva grupurile sanitare în cele 1489 de școli care au rămas în acest moment cu grupurile sanitare în curte. Comisiile parlamentare trebuie să depună rapoartele pe fiecare domeniu din buget până mâine. Ședința comună a celor două camere pentru dezbaterea și aprobarea proiectului de buget pe 2019 va începe în aceeași zi, după amiază la 16. În comisiile reunite de buget finanțe s-au pus întrebări ieri și despre taxa pe lăcomie, pe care guvernul a introdus-o de la 1 ianuarie în cazul băncilor. La solicitarea opoziției, Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul de Finanțe, a explicat că bugetul nu include această taxă, deci nu a fost prevăzută încasarea unor sume de la bănci. Dacă dumneavoastră observați, noi nu am inclus niciun venit din noua taxă pe activele financiare ale băncilor, deci tocmai ca să avem o abordare prudentă. Prin legea bugetului nu am estimat că vom încasa din această taxă. Dacă vom avea încasări, probabil la rectificare le vom avea în vedere. O decizie privind păstrarea sau anularea ei se va lua până la sfârșitul lunii, în urma negocierilor dintre Banca Națională și Guvern. Taxa pe lăcomie ar trebui să se aplice în situațiile în care indicele ROBOR este mai mare de 2%. Două mari bănci internaționale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și International Finance Corporation, divizia Băncii Mondiale, s-au plâns în mod oficial Guvernului României în legătură cu planurile privind taxa pe lăcomie. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, va participa astăzi alături de întreg Consiliul de Administrație al BNR la audierea de la comisiile Senatului. După ziua de astăzi, senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat că se va lămuri dacă BNR a intervenit sau nu să influențeze roborul și dacă BNR a intervenit sau nu să influențeze cursul valutar. Între timp, Muguri Sărescu se războiește cu consilierul economic al premierului, pe care l-acuză de necunoașterea adevărurilor economice. Asta după ce Darius Vâlcov a acuzat din nou Banca Națională că ia apărarea băncilor private și nu intervine în piață la timp când apar dezechilibre. Să reducem dobânzile, că, uite, s-a făcut un studiu sociologic și românii nu trăiesc bine din cauza faptului că plătesc creditele. Și studiul sociologic, făcut de un mare sociolog, sună cam așa. S-a pus întrebarea, vreți să plătiți dobânzi de 5% sau 1%? Și toți au răspuns, vrem dobânzi de 1%. Și apare dicta mai consilierul economic și zice, dom'le, la treabă băieți. Hai, Parlament, Guvern, Banca Națională, reduceți dobânzile, ba, ne spune și la cât se reduce, la jumătate. Să scoată încă o ordonanță, că văd că le scoate ușor, și să spună acolo, să trăiască românii mai bine. Odată cu prezentarea noului raport trimestrial asupra inflației, guvernatorul Muguri Sărescu a declarat că leul s-a depreciat din cauza taxei pe lăcomie, de asemenea că proiectul de buget pe 2019 sporește riscul de inflație, cum se întâmplă și din cauza schimbărilor fiscale și bugetare recent intrate în vigoare. Banca Națională estimează în 2019 că inflația va fi 3% și 3,1% în 2020. Jurnalistul Mihai Baniță de la site-ul profit.ro crede că sursa disputei dintre consilierul premierului și guvernatorul Băncii Naționale este nevoia guvernului de mai mulți bani. Guvernul are nevoie de o inflație mai ridicată în acest an decât cea pe care BNR vrea să o mențină pentru a-și ajusta cheltuielile bugetare. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care guvernul stabilește ținta de cheltuieli pentru un an, se raportează la un anumit produs intern brut pe care îl setează în Comisia de Prognoză. Acest produs intern brut este foarte ridicat pentru anul în curs, 1000 de miliarde de lei, și el se poate obține doar printr-o inflație mai ridicată. Dacă vă uitați pe prognoză, este acolo un indicator care se numește deflatorul PIB, care pe scurt înseamnă prețurile generale din economie. Guvernul estimează că acest deflator va fi foarte mic în 2019. În realitate, el în fiecare an a fost mai ridicat decât estimarea guvernului, ceea ce a permis încadrarea în deficitul bugetar, pentru că s-a raportat la venituri mai ridicate. În același timp, spune jurnalistul Mihai Baniță de la site-ul profit.ro, reacția extrem de dură a lui Muguri Sărescu ar putea fi justificată de dorința de a obține un nou mandat de guvernator al Băncii Centrale. În Statele Unite, negociatorii democrați și republicani au ajuns la un acord privind finanțarea administrației federale, astfel se evită un nou blocaj guvernamental, dar până atunci înțelegerea trebuie să primească și sprijinul președintelui Donald Trump. Mihai Bucureșteanu. Acordul de principiu a fost anunțat la capătul unor discuții intense după ce aleșii americani au reușit să depășească impasul creat de cererea democraților privind limitarea numărului de imigranți arestați de autoritățile federale. Democrații au renunțat în cele din urmă la această propunere. Activitățile mai multor agenții guvernamentale din Statele Unite au fost blocate anul acesta timp de 35 de zile. Motivul: Donald Trump și liderii Congresului nu au ajuns la un acord prin care să fie finanțată construirea unui zid la frontieră dintre Statele Unite și Mexic. Donald Trump a cerut 5,7 miliarde de dolari pentru acest proiect controversat promis în campania electorală din 2016. Potrivit Associated Press, acordul de principiu prevede alocarea aproape 1,4 miliarde de dolari pentru construirea de noi bariere de securitate. Această sumă este cu mult mai mică decât cea solicitată de președintele Trump. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci astăzi, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, va ninge în Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei și local în Maramureș, dar și la munte, unde va continua să se depună strat de zăpadă mai consistent. În Banat și Crișana, pe spații mici, mai ales la începutul zilei, vor predomina Lapovița și Ninsoarea. În Dobrogea, temporar va ploua, iar în Oltenia și Muntenia, ploile se vor transforma treptat în ninsoare spre seară. O zi cu vreme rece în capitală, temporar va ploua, bate vântul cu rafale de 35-40 de km pe oră, iar maxima nu trece astăzi de 5 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum, Luca, bună dimineața! Până dimineața, FCSB a învins-o cu 3-0 pe FC Hermannstadt și s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj, care a pierdut în această rundă la Craiova. Roșalbaștrii au deschis scorul pe Arena Națională încă din minutul 3 prin autogolul lui Dâlbea. Transferat în această iarnă, Ioan Hora a majorat diferența în minutul 17, iar veteranul Teixeira a marcat al treilea gol în prelungiri. La FCSB a revenit Mihai Pintili, accidentat din luna septembrie. Mijlocașul a fost titular, însă a fost înlocuit la pauză. Amintim, Hermannstadt venea după o remiză pe terenul liderului, 1-1 cu CFR etapa trecută. Monica Niculescu și Irina Begu au revenit în țară după ce au adus victoria României în meciul de Fed Cup cu Cehia. Niculescu a povestit cum a fost să învingă la Ostrava cel mai bun cuplu de dublu feminin al lumii, format din Caterina Siniakova și Barbora Krejcikova. Cred că suporterii ne-au ajutat foarte, foarte mult. Deci domnul Boc a venit în fiecare zi de la ora 1 până la ora 10 și bătea și ne susținea și avea bătături și a fost incredibil, emoționant. Așa ceva și Simona și toată echipa se ridica la fiecare punct. A fost incredibil. Deci nu aveai cum să nu câștigi acel meci, vă spun sincer. Monica Niculescu a mai spus că așteaptă acum cu nerăbdare semifinala cu Franța și este curioasă ce suprafață de joc vor alege adversarele pentru confruntarea ce va avea loc în aprilie. Jucătoarele de simplu ale României în meciul cu Cehia, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu, au plecat direct în Qatar, unde săptămâna asta vor participa la turneul de la Doha. Buzărnescu va debuta chiar astăzi împotriva Elenei Ostapenko. Auzi, domnul Boc, nu poate să vină și la Naționala de fotbal? Să știi că ar prinde bine. I-a mobilizat foarte bine pe suporterii români de la Ostrava. Surprinzător, adică m-am simțit mândru în sfârșit după atâtea competiții sportive pe care le-am văzut. Cred că e prima oară, sper să nu exagerez, când galeria României domină atmosfera într-o deplasare. Nu, în general... Ok, au mai fost meciuri de fotbal amicale sau ale unor echipe de club prin Italia, prin Spania, pe unde avem comunități puternice și se mai auzeau și ai noștri din când în când. Mai aici senzația a fost, adică au fost oameni care au ne uitam împreună la meci și au crezut că se joacă la Cluj. Da, meciul, bine, induși în eroare un pic și de prezența lui